Wir gingen vrijen, jong en niks gewend, waren weer zonder cent al gewend. Later, toen wist ik niet meer, zorg wist er weer nog niks van. Baby.